Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, party people, o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. De luni până joi împreună cu voi, in the mix, DJ Young și John C. Timp de 3 ore, ca în fiecare seară, cu dedichisuri 0722, puțin mai încolo mesajele pe facebook.com/KissFM România și desigur cu super hituri mixate. După cum bine știm, mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 1400 de euro potul momentului la Kiss Cash. Hai să începem Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM, ascult doar hituri. Eu quero,

Project Goodbye la Kiss Kiss in the Mix, o piesă care ne place foarte mult. Avem primele mesaje, 0722 20 60 20 din partea Alexandrei pentru Cristi cu mesajul te iubesc foarte foarte mult, la mulți ani îți doresc. Pentru mama din partea Corneliei, multă sănătate și fericire. Hello, vreau dedicație pentru toți cei care ascultă Kiss FM, pentru Kiss Kiss in the Mix, pentru sărbătoriții de astăzi și pentru mine toate mixurile de astăzi, zice Florin. Hello DJ Young și Kiss Kiss in the Mix, Bodo Gheozo din Târgu Mureș, pune o întrebare la care o să-i răspunde, sigur, în privat. Continuăm mixul cu Adi Cristescu, singur în doi, adică vom coborâ ușor BPM-ul, ritmul, așa. După care Connector vine cu Vara nu dorm și Laurențiu Duțe cu Andreea Bănică, Shining Heart. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Parcă n-aș exista. Când mă privești, zâmbești de parcă ar fi ok, dar știi că nu e așa. Și trece timpul, e simplu, eu mă închid în mine din nou. Și ar fi timpul să fiu singur. Nu-ți pas oricum ce simt eu, sunt singur în doi. Chiar dacă trăim în doi și poate dormi, sau ce vrei, probabil pentru că taci mereu. Ne facem planul și tu spui doar ok, dar cred în ele doar eu. Și trece timpul, e simplu, eu mă închid în mine din nou. Și ar fi timpul să fiu singur. Nu-ți pas oricum ce simt eu, sunt singur. decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea, fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna. Mudrei ședința la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineață macmureală, dă-i cu sana, umple cana. Că un weekend la Mamaie, cât un sezon la Varna, frații mei. Moldova, Ardeal sau București, cu bani puțin sau mulți, cu toți o arde în Costinești. Paharul sus, nea, că mie îmi place să dorm. Aha, nu de altceva, dar eu vara nu. Eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am somn, nu v-am somn. Zorii zile mă prind, cum pe plajă mă plin. Am nicio vină, că vara ochii mei sunt sensibili la lumină. Sensibil văd pe nașul cum pariu că se combină. Domnul controlor și-a dat și de salarină. Ah, că mă îndrept către mare, cu șapca întors în cap și cu Adidas și-n picioare. În bagaj am două oțoale lângă banii de casare. N-am nevoie de o busolă, că mă las ghidat de soare. Și jur că m-aș băga la somn, să-mi rulez filmul pe șeslong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm, când am în spate o gașcă întreagă care strigă rapping on. Eu vara nu dorm, nu am somn. Zori zilei mă prind, cum pe plajă mă prind. Pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plin, pentru că vara nu dorm. Ho! Eu vara nu dorm, nu v-am somn, nu v-am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plin, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, nu v-am somn, nu v-am somn. Zorii zilei mă prind, cum pe plajă mă plin. Mă și Andreea Bonica, Shining Heart. În 10 minute luăm primele mesaje de pe facebook.com/KissFM România, așa încât pe wall-ul Kiss FM aveți postarea oficială pentru mesaje, acolo lăsați, să fie scurte, să fie haioase și desigur, fără să vă repetați, dacă e posibil. facebook.com/KissFM România. De Kiss Cash v-am zis deja, mâine dimineață este la 1400 de euro botul. Vă înscrieți la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal, sau vă înscrieți pe facebook.com/KissFM România, sau vă înscrieți pe site pe kissfm.ro. In the mix, nou meu single, DJ Young, deasupra tuturor, după care avem Coolio, Gangsta's Paradise și Adele, Set Fire to the Rain. DJ Young și John C la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Spending that the ones we hurt are you and me. Get it! Tell me why are we Kiss Kiss in the Mix. După cum ziceam, avem mesaje de pe facebook.com/KissFM România, primele mesaje ale serii. Bogdan Botanu vrea o piesă pentru toți amicii lui, I Need a Dollar. Ruxy vrea și ea o piesă pentru prietenii ei, Alexandra Stan, Mihaela, Claudia, Cislaru, vă pup dulce și pe Ștef. Petrescu Valentina pentru ea, piesa care a fost cu Andreea Bonică. Gianino, o dedicație de la Andra pentru Sadi, cu chimie între noi. Și Morena Simona pentru toți cei din Brăila, mai exact pentru tot capătului 4 de la Morena. Facem o pauză scurtă, dar după pauză ne întâlnim cu Brick and Lace, Nagoale și 50 Cent Candy Shop. Ne întoarcem repede in the mix, DJ Young și John C. La Kiss FM, asculti doar hituri. Kiss, Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ John C. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate ora aceasta, înainte de ora 8. Avem și podcastul la zi, adică locul în care ascultați sau downloadați toate edițiile Kiss Kiss in the Mix, Summer Kiss sau Winter Kiss. Toate sunt desigur gratis, intrați pe kissfm.ro/kkm. Freakin' Lace, Love is Wicked, Nagoale și Saia, Positive, o altă piesă pe care în fiecare seară ne-o cereți, și apoi 50 Cent cu Olivia, Candy Shop. Suntem in the mix, DJ Young și John C. La Kiss FM, asculți doar hituri. Asculți doar hituri. DJ Young. positive, baby. Cause I feel the only one to knock me down. So be positive, baby. Just together we can change. So be more positive, baby. Cause I feel the only one to knock me down. So be positive, baby. Just together we can change the world. The world, yeah, yeah. Cause I feel the only one to knock me down. Cause I feel the only one to knock me down. Cause I feel the only one to knock me down. But I'm stronger. When you're sad, don't need for therapy. Positive vibes is the only remedy. Negative vibes can't make your life seem right. So it's only up to you to get it right. Hang tight. Space fight wars, the economy falls. Television gets all our hopes crushed to the wall. But go live your life with whatever goes wrong. Keep positive, remember this song, this song. Be more positive, baby. Now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In a hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your fans teasing you by how I sprung, I got you. When you show me you can work it, baby, no problem. Get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I melt in your mouth, girl, not in your I hand. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Boy, one taste of what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Let's go to the next level. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, girl, what we do. And where we do. The things we do are just between me and you. Give it to me, baby. Nice and slow. I'm on top, ride like you're in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before. Cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get the pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch in thongs? Had me thinking about that ass after I'm gone. I touched the right spot at the right time. Lights on, her lights off, she like it from behind. So seductive, you should see the way she whine. Her hips in slow-mo on the floor when we grind. Long as she ain't stopping, homie, I ain't stopping. Dripping wet with sweat, man, it's on and popping on my champagne campaign. Bottle after bottle is on, and we gon' sip to every bubble and every bottle is gone. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. One more taste of what I've got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. I break it down. Break it down for you now. Break it down. Shop la Kiss Kiss in the Mix. Câteva minute înainte de ora 8. Imediat facem o pauză, iar mai apoi trecem în următoarele 40 de minute non-stop hits. Adică încă 40 de minute fără reclame, numai hituri mixate. Vin în câteva clipe. Până atunci mai luăm o piesă și apoi pauza de care ziceam. DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Boy, watching now she put you down. Ariana, round, pa pa bum bum. Boy, watching now she put you down. Ariana, round, pa pa bum bum. Correction, love. Young și Jonesy. Începem o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Jonesy împreună cu voi. În 10 minute luăm următoarele mesaje, următoarele dedichisuri care vin la 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal. Până atunci, primele piese mixate ale orei: Lauryn Euphoria, Don Omar Dansa cu Duro și Stroke 69 cu Aisa, Beautiful Smile. Suntem in the mix, DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Oh, cu DJ Young și Jonesy. Living a world on Kiss FM. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Living a world which full of lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Dreaming for a better life. Pe care o știm foarte bine din cluburi. Beautiful Smile, versiunea 2012 cu Stroke 69 și Aisa la Kiss Kiss in the Mix. Hai să luăm mesaje 0722 20 60 20 din partea Anei din Dej pentru Ionut și Mihai și pentru mama mea. A, cineva spune ce frumoasă e viața când asculti Kiss FM. Hehe, vreau să dedic piesele serii pentru George Turcu, mulți pupici de la Iulia. Hello Kiss FM, Ștefan aici, cei mai tari sunteți, chiar e singurul radio pe care l-ascult mereu. Vreau și eu Bruno Mars, Mirror pentru sufletul meu mic, dar nu-i spune numele, secret, discret. Seara bună băieți, vreau și eu un dedichis pentru Nico și Cătă. Mai copii, iubiți-vă mult și pentru voi sunteți foarte tari, de la Tina din Tomeș, mulțumim mult de tot. Și un mesaj foarte tare care sună chiar așa. Aș dori să-mi exprim ceea ce simt pentru Daniela din Beclean, din partea lui Dani. Mi-e dor de tine și de clipele frumoase. Dar tu ai luat această decizie. Parcă a fugit cu inima ei, nu așa sună. Pentru voi să fie cei mai scumpi și dragi, vă pup dulce, Cătălina. Aș dori Like Chocolate, ceea ce vine chiar acum, împreună cu Alex Mica, Maria Maria, Arash și Elena, Broken Angel și Alex Vela vine mai apoi cu Whisper. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Maria, Maria, say my name, por favor. Maria, Maria, cúrame tu amor. I'm so lonely, broken. in love. Yes, I feel I'm in love. Vin acum, după care ne ocupăm de următoarele mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Chiar acolo pe wall avem postarea oficială pentru dedicații. Vom alege imediat câteva mesaje dintre ele. Timp în care ne stingem seta cu o piesă tare de la Alb Negru. Devenim puțin sofisticați cu Maximilian și Mefix și apoi suntem back in my life cu Fly Project. La Kiss Kiss in the Mix, asculti doar hituri. noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bun sau rău i-am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bună rea ești a mea. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bun sau rău i-am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bună rea ești a mea. Uite cum te ține după fusta ei. Vre, te-a făcut din vorbe două. O să-ți aduc mâncare la spitalul nou. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. Dar ți trebuie să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe dinăuntru. Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Vre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani, zice, lasă-mă, yeah. Tipa asta e o parubă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată, mă, yeah. Sofisticată, mă, yeah. Ofistricată, mă, oh. Și n-are gânduri prea mari cu viața ei. De obicei umblă mulți după fundul ei. Și trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Să se bagi pentru că n-am lozu suficient cât se mențină bronzul. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. N-am bani să fiu ăla care-i pace. N-am bani să-i dau să se îmbrace. Bani să fiu ăla care o plimbă. Bani să fiu ăla care o schimbă. Și n-o pot atinge. N-o pot convinge măcar un minut să stea. Că nu e cum crede ea. E sofisticată, mă, se îmbracă, mă, yeah. Nu ai bani, zice, lasă-mă, yeah. Tipa asta e o parubă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată, mă, yeah. Sofisticată, mă, yeah. Ofistricată, mă. Ai zis că nu, da. Deja-ți faci bani mulți pe curul ei. Tu și proștii care o ard în jurul ei. Ce? Credeai că tu ești singurul? Nu te-ai gândit la asta, ți-ar o firmă nouă. Da, i-ai luat deja verighetă. În timp ce ea se întindea pe lumea, știu ce banchetă. Wow, mișcarea asta a fost chiar proastă. Ia culesa, tu cu limba scoasă. Nici nu te vrea, dar te are sub apoc. Se vede până în statusul de pe Facebook. Scrie bine, uite cât unii pe alocuri. Dar să o vezi cum e pe tocuri. E sofisticată, mă, yeah. cum se îmbracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o paru, mă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Back in my life. Hai să luăm mesajele pe facebook.com/kissfmromania, ziceam de ele. Iulia Dumitru, hello tuturor, vă pupă Iulia. Dana Lăcătușu vrea pentru soțul ei. Gabi Ruș vrea pentru toți colegii lui, pentru Iubi. Trișan Cătălin Codruț să fie pentru fratele meu care muncește din greu, trage șapa. Cristi vreau un delichis din partea lui pentru toți orădenii pe care îi cunoaște și desigur pentru voi. Mulțumim mult! Cristina, hello băieți! Vreau să fie Casablanca pentru voi și pentru Cristina din Târgoviște și Ștefan pentru toată echipa salonului de frumusețare de la un anumit mall, mai ales pentru MDG. După pauză ne întâlnim cu încă 3 piese înainte de ora 9. Jamie Un, Felipe și DJ Bone, iar apoi Corina. Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Jonesy la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in a Mix. We'll be right back. Kiss. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9, când vine și piesa Non-House. Până atunci să nu uităm de potul momentului la Kiss Cash. Este de 1400 de euro. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 1400 de euro. Vă înscrieți la 0735 600 100. Jamie Unșura, Felipe și DJ Bone, Micaela și apoi Corina vine cu A Ta. Încă 3 piese mixate înainte de piesa Non-House. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jonesy la Kiss FM. Ascult doar hituri. This is DJ love in your eyes. I've been hypnotized by your eyes. Oh, yeah, yeah. I've been hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. Hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. final de oră. În câteva clipe vine și piesa Non-House, după care încă 50 de minute non-stop hits, adică aproape o oră întreagă, numai cu hituri mixate, fără publicitate. DJ Young și Johnsy rămâne mai departe cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Minute numai cu piese mixate fără publicitate la Kiss Kiss in the Mix, împreună cu voi DJ Young și Johnsy. Hai să luăm câteva mesaje. 0722 20 60 20. Hello Kisomanilor, sunt Iulica din Băneasa, vreau să dedic o piesă cu Alb Negru pentru cei mai tari și cei mai frumoși băieți din Băneasa: Ionuț, Gabi, Tache, Mizi, pentru Puca, Coco, Marius, Bilcu, Michi și Cătălin, Gemini. Mai departe, stai așa că lista e lungă: Michi, Nico, Cosmin, Rodica și Mădălin, pentru colegii mei prieteni de la liceul de filologie clasa 9C și pentru frățiorii mei, dragi Adi, Iuli și Marius. Drăgănesc cu mesajul, vă iubesc foarte, foarte mult. Hello pentru toate colegele mele de muncă, Sebi Grasu, mersi. Seară bună, vă salut, sunt Vilu de la Beclean și la Kiss ascultă cele mai tari hituri. Puneți piesa Abravia pentru Gianni. DJ Young și Jonesy. Now you're looking at a dead man walking. Kill me when you left me. Now you're King la Kiss Kiss in the Mix. Prima zi a săptămânii, DJ Young și Jones împreună cu voi. 3 ore de super hituri mixate și desigur dedichisuri. În 10 minute luăm alte mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Căutați postarea oficială pentru mesaje chiar pe wall-ul Kiss FM. Și nu uitați, mâine dimineață în prima oră de cronică, potul Kiss Cash a ajuns la 1400 de euro. Vă înscrieți la 0735 600 100, un SMS cu numele și orașul în care ascultați Kiss FM. Sau vă înscrieți pe Facebook-ul nostru sau chiar pe site pe kissfm.ro. E foarte simplu. Hai să continuăm mixul cu Raluca, Surrendered My Love, Pitbull și Neo, Afrojack și Near, Give Me Everything, după care cea mai nouă piesă a Rando Marquez, Ninja. DJ Young și John C in the Mix la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Yo, girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good. Might not get tomorrow. I don't know. put them all behind. Think that now's the perfect time for me to be free, girl. De pe facebook.com/kissfmromania. Le luăm chiar pe wall, de pe postarea oficială pentru mesaje. Răzvan Wolfman, hello toți chisomanii, să fie un dedichis pentru toți cei de pe Facebook și toți cei de la Becotec Brașov și toată gașca Kiss FM, cei mai tari. Sami Habib, un dedichis pentru Alexandra, Cristina și Andreea. Sami din Galați. Mica Victor, vreau un mesaj pentru toată Timișoara Connector. Încă vă place piesa asta? Și nouă. Dar parcă e prea mult. Maftei Nicoleta de la Nico din Tecuci pentru al meu baby Andrei, cu mesajul te iubesc foarte mult. Ribana Lorena vrea pentru Larisa, Mădălina și Janina. Gotie și Kimbra, Somebody I Used to Know. Low Deep Tea, The Man with a Big Love. Casa Blanca imediat și Celia vine cu Mohombi cu tot Love to Party. Suntem DJ Young și Jones in the Mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Thank you. left the love of my life behind. In Casablanca Hall, I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Casa. Hey, you're holding my love. You gotta let her go now. și Mohombi, Love to Party la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați de clasamentul Fresh Top 40 pe care voi îl faceți. Din toate clasamentele rezultă unul singur pe care îl difuzăm în fiecare sâmbătă la Kiss FM. Intrați pe kissfm.ro/ft40, acolo aveți topul pe care o să-l vedeți, îl faceți cu mouse-ul, puneți piesele unde vreți voi, în ce ordine vreți voi și mai apoi aveți jos butonul trimite topul. Din toate topurile avem unul singur, făcut de voi toți la un loc. Fresh Top 40. kissfm.ro/ft40. Ultimele piese ale serii, ultimele 3 piese in the mix, Ami, Trumpet Lights, Michel Tellu imediat și mai apoi Fly Project Musica, DJ Young și John C. la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Thank you.

suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. O luăm de la capăt. În fiecare zi, în fiecare seară, de luni până joi, DJ Young și John împreună cu voi, timp de 3 ore, super hituri mixate și daily kiss-uri. Așa că ne reauzim mâine de la 7 seara și tot mâine dimineață de la 7. În prima oră de cronică, nu uitați, spotul Kiss Cash a ajuns la 1400 de euro. Vă scrieți la 0735 600 100, un SMS cu numele și orașul din care asculti Kiss FM. Multă baftă! Din partea noastră, DJ Young și John, o seară excelentă și o săptămână nemai întâlnită. Ne auzim mâine la Kiss FM, asculți doar hituri.